اس مومن شو. دا منافق توبے چلور شرط نے ذکر کام او زر دے چور کے اللہ مومنان تا اجر عظیما اجر لی نو دا منافق دا منافقت نخلاش دے لبم اجر عظیم ورکی ما یفعل اللہ بعذابکم پوشلے دل تا ذہن کے دار اطلو چے اللہ کافران و منافقین لعذاب بولے ورکی اللہ وی ما یفعل اللہ بعذابکم سکی اللہ ستا سے پا عذاب باندے کہ تاسل عذاب در کے اللہ عذاب نہ اور کئی دا عذاب کو ال اور کئی کہ سڑی کی شکر نہیں اور سڑی کی ایمان نہیں عذاب زکا اور کئی. یوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو جہاد یو غزال تو یو زنانے اولی دلا او غور پسی خشاک اور پسی کولو پکیگا کی معشومو چکر لمبا بچوں معشوم بے طرف تک اور لمبا بکر بے برا دے خوا کا داخل خبر شلا چ بدلتا پیو مجلس کی جناب رسول اللہ سلم دے دا زنانا رالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انت رسول اللہ تو رسول اللہ اگے والا آؤ وجہ تر رسول اللہ نظر تپوس کو ماں علیہ اللہ بے ارحم بے عبادی ہی ایا ند اللہ ڈیر مہربان پخبل بندگان مانے من الام بے ولدہا دا مور نہ پخبل بچی باندھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطول آو اللہ ڈیر مہربان دے پخبل بندگان مانے دا مور دون مہربان کا اللہ سونا مہربان دے وہ چ اللہ ڈیر مہربان ہے نہ مور پخبل بچے اور تنار تھی اللہ لخپل بندگان ورته ولی گزاری دا خبر چکر زنانه کولا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسی سر کته کو وی ما چ قتل دا نبی علیہ السلام دستر گو نوخ کی روانه وی او تویو لغ زنانه تا چی اللہ خپل بندگان ورته نار تی اللہ آغا بند آر تی المتمرد چی دیر سرکشی اب انکار کی ددی کے لیے نہ چلا الہ الا اللہ نہ چی نے انکار ہو کی نہ اللہ د الوہیت نے انکار ہو کم گویدا چر اگ مور مور گنلا او یو بچے مور اور تنار تئی وہ چ مور تر مور نہ وئی دے بچی بچ تو بار بار دعوت ور کی ور کی ہو چ مور تو نہ وئی نہ در ڈیر غصے نہ دا مور تو وئی چزما دمخ آ خواشاں او اللہ دے ورک کا او جزما پا مخ مانے بے ونا لگی گی دا خضر اخپل بچے بے خواتا نپری لی او رب العزت چکلے او سڑی انکار دے توحید نوکو اللہ دے اخپل مخ نا آخوا کئی اگر نظر رحمت مانے اتا نگوری نو جہنم تے وروار تئی اللہ سڑی پا عذاب مانے چکی چا اللہ عذاب ورکی اللہ عذاب نور کئی اللہ عذاب الاول کئی چی اسڑے شکر نادا کئی ایمان نراوڑی نو پدا وقت عذاب ہوئی چی سورت پورقان آیات آخرنے روار ہوئی دو سورت پورقان آخرنے آیات چی سورت کل ختمی گی قل ما یعبو بکم ربی واوی آیات دے قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاوکم نور معنی او پخپل زیا کی کہو خویو معنی تقوی کی رہی وہ تو پیغمبر ما یا بہو بے کم سکئی پتا سے مانے زما رب چتاسل عذاب در کئی لولا دعاؤکم لولا دعاؤکم غیر اللہ چہرے نوے بلنستا سے غیر اللہ لرا غیر اللہ را بلین اللہ عذاب سے در کئی فقد کذبتم اقرنتا اس تکذیب کرے بسو پہ یکون الزاما زرد جشی والا عذاب پتا سمان جوختا ما یعبو بکم ربی ما یفعل اللہ بی عذابکم سکی اللہ استاسی پا عذاب مانے کچر تازو شکری ویستا دا شکر نے ایمان رستا کولی دا شکر نے مراد دے ترک النفاق اور ترک النفاق پا ایمان مانے مخ کرے کچر تازو شکر ادا کدا اللہ مانے منافقت مونکا ایمانم راوڑ او دے اللہ شاکرن قبل ان کے شکر علی من فوید ان کے لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول اللہ پزور سا بد وینا نخو خی اللہ پزور سا بد وینا نخو خی ہوشلے تفسیر روح المانی لکلی دی عدم و محبته تعالی لشیئن کنایت عن غضبه اللہ چہ دیو شس محبت نساتی دا کنایت اللہ دا غضبنا چہ دا اللہ قہر و غصہ پڑے ردا عدم و محبته تعالی لشیئن کنایت عن غضبه نہ محبت دا اللہ دیو چیز سرا دا کناد اللہ دا غضبنا تفسیر مدارک ہوئی لا یحب اللہ الجہر بالسوء ولا غیر الجہر اللہ پزور مانے کپر نخو خی اللہ ورورم نخو خی دا جہر ولی ذکر کا ولیکن الجہر افحش ولیکن الجہر افحشو لیکن دا پا زور چی سڑے کھو پر کئی دا دیر فحاش دے اقبح دے دا دیو جن دا ٹکے ذکر لا یحب اللہ الجہر بسوئی من القول دا سو لفظ یو تا دا مانا دا دا چی نخو خی اللہ کنزل کول کنزل کول اللہ نخو خی اور ما قبل سو خی مناسبت کارا دے مخی دا منافقین سیبتنو او کنزل کول دام دا منافقین خوی دے د جہر بے سونا مراد دعا شر خیرے کول اللہ خیرے کول نخو خی اللہ من ظلم یو سڑی مانے ظلم وشو او تیغ ربے وحی دغا سڑے پدے حال کی یو دو چیزو نمستعمل ای سڑی وس نرسی گی بدلہ ننشی اغسطلے نو تیوے اگر تکنزل کی لکہ ما شمان معشومان چ لوی سڑے وئی معشوم کنزلی کئی او ظالم چرا پاتی گی او مظلوم وئی دا مظلوم وئی اے اللہ دل آسمات کا یا اللہ دے خپے ماتے کا یا اللہ دے غرق کا خیرے کئی وہ شلے نو اللہ وئی اللہ کنزلی اللہ خیرے نخو خی اللہ من ظلم مگر آغا سوچے ظلم پیوش دا معنی خو عام مفسرین نقل کری دی لیکن مختار مانا آغا مانا لچ حضرت شیخ صاحب پدیزے کی کولا او دا حضرت شیخ صاحب یو مانا نقل کولا دا قطر بن نحوینا محمد بن مستنیر او محمد ابن مستنیر دا شاگرد دا سیبوے خپل نمی دا محمد مستنیر او مشہور دا پا قطر بن نحوی باندے خجی او قطرب چے دے دا شپی یو قسم گنگٹ دے چے دا اغین رنا خیجی رنا ورورکی چوتا وی آغا ورورکی تا قطرب وی خلق ادشی آگے رنا شروش اگر ٹول اش پر رنا کی نو د سیبوے عادت دسیو کہ شاگردان تب سبق نو پد سے اندازے ویو چ اول بکم شاگرد راغلو نو پ تختہ بن بے کتاب کے کھو دو دویم شاگرد داغے دا پاسا درب داغے دا پاسا چلورم داغے دا پاسا دغ شام برات لو کلچ سے بوے بسار کے سبق ہوئے نہ کتابوں نہ پا سکوں نہ لاندے کو لاندنے میں پا سکا محمد ابن مستنیر چو دا چرتا روستا شوے نو دا امیش دا پارا دا کتاب سر لبراتا اول سبق بہ دیتا ہو نو خپل استاد تو انت قطرب تو قطربی طولش پرنا کے نو دا دیو جنات تا دا قطرب النحوی قول تفسیر قرطبی بحر محیط اور دا قطرب النحوی قول پشان قول امام ابن قتیبہ نقل کرے دے کہ دا جہر بسود دینا مراد دا کلمۃ الشرک، جہر بسو کلمۃ الکفر. اور حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ داغے عام عادت سے کہ یو لفظ کے بدرے چلور پینز تفاسیر آگے باغ تفسیر لرا ترجیح اور قولا کہ دہاغے تائید ب قرآن کے موجود ہو، اگر نور تفسیر لے ترجیح نہ اور قولا اگر کہا بد ڈیر مفسر قول ہو خدا بے والا چھ دے قول ترجیح دے قول تائید قرآن کے نشترے ٹھیک ہے، پلان کے تو پلان کی مفسر قول لے لیکن دے تائید قرآن کے نشتر دے قول تائید موجود دے. حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ آگے بت ترجیح اور قولا قول قطرب لرا اویل بچر الجہر بسو دے نہ مراد دا کلمہ دا کفر. اوس دا آیات مانا دادا نخخی اللہ وزور اسرا کلمہ دا کفر من القول دا وینانا، بدین مراد دے کلمہ دا کفر من القول دا وینانا. مگر ہاں چو چھ ظلم پہ وش ظلم پہ وش چھ وجلم دے کلمہ دا کفر ویوا او دے اللہ اوریدن کے پویدن کے ظلم پہ کی چ وجنم دے نو ددی سڑ در احوال یو حالت ان تبدو خیران کخکار کوئی توحید لرا توحید لرا اگر تو کلمہ دا کفر وے وجنم دے نو تو تو کما وجن کو پری دے میں خلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ درست کرا او تخفوہ یا پٹوئی دے خیر لرا دا توحید کلمہ پزڑ کے پٹو ساتلا فخلما نے کلمہ دا کفر ویلا درم او تافو عنسو کلمہ توحید منویلا خو محو کویتا سے ورانا ویتا سے عنسو اینا غبدی ما فی کوی مخاڑا وی دا بدینا مانا دا غبدی ورانا وی اگر کفری کلمہ منوی توحید کلمہ منخکارا کہ کفری منوی وی دا دری حالتون دی فإن اللہ کان عفون قدیرا. او دا دی معنی تائید قرآن سورت نحل، سورت نحل آیات نمبر یوسل شپگم آیات تیو گو رہی من کفر باللہ چاچو کبرو کپا اللہ مانی پس دی ماننا اللہ من اکرہا مگر ہاگ سوچ زور کلش پی مانے و کلب ہو مطمئن بل ایمان او زڑے کلک پہ ایمان مانے اکرا پہ شویرا کلیمت کپری خزڑے پہ ایمان کلک دے ولیکن من شرح بل کپر صدرن لیکن ہاگ سوچ چرا کلاو کی کپر تخ پل سینا پدے دی غضب دلہ دل پر عذاب عظیم یو سڑی مانے ظلم کی گی جو وجن دی کلمہ دا کفر ویوا دکا وسانی زبانہ کی چی دی مسلمانہ انسا دی زمان فرائنو کم عمل شروع کرے دے پوشولے چی دی معنی آغا نخری و آغا پیخی کئی چی دی شد خلق دی غرف زناورم نکئی پوشولے او اسلام پر لٹوکی اسلام تل کنزل رد بدی پوشو دا ٹول ٹکی وئی نو دغ مظلومیت پو وقت کی کدا سڑے توحید کار کئی یو کہ توحید پٹ ساتی دعا او کد کلمی د کپر نمخ آڑی دادری حالت نے دی دا یو حالت دا عظیمت دے تب دو خیرن حالت دا عظیمت دے د سو کلمہ لری کول دام عظیمت دے او تخفوه دا رخصت دے شرط پہ کدا چو قلب ہو مطمئنن بالایمان فخکارا کوئی توحید لرا او کپٹوی آگے لرا او کمافی کوئی دا بدینا مانا اولانوی بدی لرا بشک اللہ کانا دے عفونا فکون کے قدیرن قادر. دویم باب دے دلیا نا یوسل نہش پیتن امبر آیات پورے دے دا باب حاصل واو رہی پا باب کے قباحتنا ذکر کئی او زواجر ذکر کئی داہل کتاب او داہل کتاب او قبائح واللس قباحتنا دا دی او سوال لے عمرہ یخشا دا دی او سوال لے دا سوال جوابونے دو دی دو جوابونے یو جواب الزامی دے دویم جواب تحقیقی دے خجی او پاخر کی تخویف اخروی ذکر کئی حاصل دادے باب کے قباحتنا دا اہل کتاب واللس یو یو سوال دا اہل کتاب دا آگے دو قسم جوابونا جواب الزامی او جواب تحقیقی او پاخر کی تخویف اخروی اول قباحتنا شمار ہے ان اللذین یکفرون باللہ ورسولہ دا یو ويريدون أن يفرق بين الله ورسوله الدعاء ويقول لنؤمن ببعض ونكفر ببعض دري ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا صلور أولئك هم الكافرون حقا فينزا وشلي داي فينزا قباحتنا شو خجي شبغم روست آیات یو سلو دری پنزوس فقد سالو موسا اکبر من ذالک وم ثم اتخذوا العجل آتم دوس یو سل پنز پنزوس فبما نقضهم میثاقهم نهم وکبرهم بآیات اللہ لسم وقتلهم الانبیاء لسم وقولهم قلوبنا غلف دولسم وقولهم على مريم بهتانا عظيما درلسم وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم خجي او چورلسم آيات يوصل شبيتا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم فنلسم وبصد من سبيل الله شبالسم واخذهم الربا واللسم وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ دَاوَلَّسْ قَبَاحَتُنَا دا سوال سوال آیات نمبر یو سلو دری پانزوس کی يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ یو جواب الزامی دے فقد سألو موسیٰ اکبر من ذالک اور دویم جواب تحقیقی آیات یو سر درش پیت کی ان نہ وہ لگ کما وہ نو ہنسر جواب کئی یقینا کسان چکر گئی اللہ مانے پر سلام اللہ مانے ویوری دونا دئی را دئی کس کئی ایو فر کو جو جدا والا بولی پما بین اللہ در سلام اللہ کی جو جدا والا بولی پما بین اللہ در سلام دا اللہ کی دا اللہ دا رسولان منس کے فرق نشتا دا اللہ دا رسولان منس کے فرق نہ کئی رسولان دی مخلوق او اللہ دے خالق نو خالق مخلوق شد مخلوق خالق شد یو شئی گنی نانا دا دے دا مانن دا جدا والی را ولی پا ما بین دا اللہ دا رسولانو کی سنگا وی اللہ منو رسولین منو اطاعت دا اللہ و اطاعت دا رسول دا کہ نو جدا جدا چیزوں نے دی تفصیل ادا دے وائدہ نؤمن ببعض ایمان لرو ببعض و کبر کے ببعض و من ارادہ لری چھونی سی بما بین دے کہ سبیلن بلا لارا خوشلے سبیلن دینن مبتدعن یو دین دا زان نجوڑ شوے کہ نی اسلامی و نکپری دا کبر دا اسلام پا منس کی یو بل دن گوری اولائک دا کسان دیدی کافران حقا نیقنن او تیار کرے منگ دا پار دا کافرانو عذاب رسوا کون کے او آخر چی ایمان لری پا اللہ پا رسولان دا اللہ مانی او جدا واجن را ولی پا ما بین دیو تن دی کدا کسان زردے چو ور بکی اللہ تو اجران سوابون آئے دی او دی اللہ بخون کے مہربان اگا سوالی ذکر کئی تپوس کئی استانا اہل کتاب سب تپوس کئی چتراولی کے بدے مانے کتاب بنا سمائے دبرنا دا آسمان نہ جملہ تن واحد تن یو کتاب راوڑے چ کتاب راوڑو پیو زبان دے فقد سالو یقرن تے تپوس کر موسی علیہ السلام نہ اکبر من ذالک لوی دے دین پ قباحت کے وقالو دی ویلو ارن اللہ جہرتن کارکم تے اللہ پڑا گمانے پسونی دل سائق تیز آواز سو ظلم نہیں مانے بیونی دے خلرا من بعد ما جاتهم البیانات پس دانا چلا دے دلائل خارا فعفونا عن ذالک من مافی اکلا عن ذالک دغنا مافی موکلا اگر اسخی عبادت تو ماب کور کلا من موسیٰ علیہ السلام تو سلطان مبین دلیل خارا دلیل خارا دا موسیٰ علیہ السلام کتاب دلیل خارا دا موسیٰ علیہ السلام اگر مساوا ید بی ازواو ورفانا فوقهم الطور من موچت قلد پاسی دن کوئی طور بی بساقهم پا سبب دا ماتولو دا لوزنو دای پا سبب دا بینقز میساقهم پا سبب دا ماتولو دا لوز دای وقلنا لهم ماویلی تننوزی دا دروازی دا سجدن سجده کون کی و ماویلی وقی دا تجاوز مکی دا خالی پورت منگا غصت ودن میساقن غلیزن وعده مضبوطا پا بی ما نقزیهم پا سبب دا ماتولو دا میساقهم لوز دای وکبرهم وکبر دای پایاتن دا اللہ منی وقتلهم الانبیاء او جلد دای پیغمبران بغیر الحق ناجائز وقولهم وینا دای قلوبنا غلفا زرون زمن دا لوخ دا علمون دی قلوبنا غلف زمن زرون لوخ دا علمون دی فلا نحتاج الى علم کا دویم قلوبنا غلف زمن زرون بپردہ کی دی استاب خبر نپوئیگو اللہ جواب کئی بلکہ مہر لگا ولی اللہ پا دے ظلم مانے بے کوپر ہم پسا و دکوپر دے سر ایمان راوڑی اللہ قلیل مگر لگا آگا ایمان راوڑی چہ دے دے خواہش سے برابری و بے کوپر ہم پسا و دکوپر دے مانے اوینا دے پا مریم پا بارا کی علا مریم پا مریم مانے بہتان نازیمن دروغ تلو لوی دروغ اگا لوی دروغ کمو صورت مریم راوڑا وی آیات نمبر ویش ویشتم مریم کی ذکر کئی التوائی خجی یا اخت هارون ویشتم آیات پاتت بھی قومہا راتگیو کہ پاغیمان قوم تا تحملو غیر کی راغستیو دیویل یا مریم لقد جید شہن فریا تراتو کہ پیوشد رو جنمانی یا اخت هارون ید هارون خورے ماکان ابو کی مراسو نو پلارستا سڑنا کارا و ماکانت امو کی بغیا و نو مورستا زنا کارا دا بچے دا کم دن پیدا کر و قولهم علی مریم او اینا دے ببارد مریم کی بہتان عظیمن دروغ عظیمن لوی و قولهم او اینا دے چی منگو جلد عیسیٰ زید مریم رسول اللہ دا اللہ رسول اللہ جواب کی و ما قتلوه دے قد وجلن دے بعض خلقوی لے من قتل کرے دے بعض علم پا صلح کرے و مان صلح بوہ نی پانسی کرے دے ولیکن شب بے علم لیکن اشتباہ شوے دے پارا اگر مقتول چکم وجلے ہو اگر تا شکل دا عیسیٰ علیہ السلام اگستلے شوے ہو نکویل بچہ عیسیٰ علیہ السلام وجلے دے ویزون مرگرے تشو اکویل چی مرگرے وجلے وعیسیٰ علیہ السلام تشو وین اللذین اقناع خلق چی اختلاف کرے فی پدے کی لفی شک منو دے خامخا پا شکی دے دینا او نشتا دے پارا پدے مانے من علم انسا علم اللہ تبا آزوان مگر تابداری کا والد گمان گمان نمرا دے وہم خان دکا مخی ویلے چلے فی شکین او دلتا وی اتبا آزوان زوان خود شک نو اچھا تو مرتبہ دا دلتا دا زوان مانا وہم دے دے تابداری نکے مگر دا وہم او ندے وجلے یقنا نتشو بلکہ اچھا تکو اللہ الہ زانتا او دے اللہ زورا والحکمتنا کو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشت دے اہل کتاب مگر ایمان براوڑی بی ہی پدی عیسیٰ علیہ السلام مانے مخد مرد عیسیٰ علیہ السلام نا دس وقت برایشی چا عیسیٰ علیہ السلام براکوشی مجھے سمر اہل کتاب پاتی داخل کو پی ایمان راوڑی ایمان پی راوڑی دو ام مانا نشت دے اہل کتاب نا مگر ایمان راوڑی پا عیسیٰ علیہ السلام پوشولے مخ کے دا مرد دے سڑی نا دا سڑے چکل امری دا مرد نا مخ کے مخ کے عیسیٰ علیہ السلام بمانی چا او عیسیٰ علیہ السلام پیغمبرو لیکن دے سڑی دا مرد پا وقت کی ایمان پیدا نرسی یا نشتا دا اہل کتاب نا مگر ایمان لری بیہی پا دیزمان نبی مانے مخ کے دا مرد نا دا مرد پا وقت کی و پیغمبر مانے ایمان راڑی خدا ایمان دا پیدا نرسی دا قیمت پا ورز شیبا پدے مانے شہیدن گوا پا سبب دا ظلم دا خلق چی یہودینو حرمنا علیم بنکلی پدے مانے طیبات ان پاک سیزونا چی حلال شوی دے پارا اگا پاک سیزونا چی پا یہود مانے حرام شویو آغا سورت انعام آیات یو سل و چلویخ راواڑوئے انعام یو سل و چلویخ خجل تو گو رہی چپ یہود باندے اللہ حرام کڑیو یو سل شپگ چلویخ وعلی اللذین ہادو حرمنا کل ذی زفر او آگا سانچ یہودینو منگ پہ حرام کڑیو ہر خپڑے والا ہر خاوند خپڑے زفر د خپڑ والا پوشلے چدی نکنو پدے گتو کی جدا والے نہیں لکا بت شولے لکا اوخان شو لکا شتر مرش لکا مائش دائم پہ حرام کڑو ومن البقرے د غواگانو د گڑنا ہر رمنا ماں حرام کڑو پدے مان شہو مہما واز دا گئی مگر آغت جی بار کڑو شاگانو دا گئے اویل ہوایا یا کلمو او یا آغت جی گڑوڑی داڑو کسرا ذالک جزینا ببغیہم نو دلتا وائی پس سبب دا ظلم دا خلقو چی یہودینو حرام کڑو من پدے مان پاک آغت جی حلال شوی دے پارا و بی سود دیہم او پس سبب دا بندیز دے لائر دا اللہ نا کسی رنڈے را او بل واخذہم ربا واغستل دے سود لرا او یقنن دے منشوی دے نو اکلہم او خوڑل دے مالون دے خلق اللہ باطلی طریقے سرا او تیار کرے من دے پار کافران منہم دے عذاب علیم عذاب درناک لیکن الراسخون لیکن مضبوط خلق پا علم کی منہم دے نا او مومنان ایمان لری بے ما پا کتاب منی انزل لے کے چرا لے گلے شوی تاتا او پا کتاب منی انزل چنا جل شوی دے من قبل کستان مخ کی والمقیمین منصوب دے دے تو منصوب علی المدح ہوئی وامدہ المقیمین او دے صفت کوم دے پابندی کہ ان کو دے مانزا والموتون زکاة اور کہ ان کو زکاة او چھے ایمان لری پا اللہ پا ورز رستا نہیں دا کسان زردے چھے ورب کو دیتا اجر نازویمن اجر لی جواب تحقیقی دے ویلا چھے کتاب دے بتا من دے یوزل نرائشی دا جواب تحقیقی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے چنگا وحی شویدہ اندس وحی نوح علیہ السلام نور پیغمبران تے شویدہ دا بخاری پا اول سر کی دایات راوڑا دے اینا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوحین دسے ودنویلا چی اینا اوحینا الیک کما اوحینا الی آدم بلکہ تشبیہ نوح علیہ السلام سوال کا ولی دا نوح علیہ السلام نمخ کی جی چونہ پیغمبران راغلیو اگئی فقط امر بالمعروف کڑے امر بالمعروف لیکن منکرات نو نہ عن المنکر نو کڑے او نوح علیہ السلام چو دا دغ وقت کی منکرات پیدا شیو نو دا امر بالمعروف دین منسوخ کا او امر بالمعروف نہ عن المنکر دوانا شروع کرو پا دیکھ دیتا اشارہ دا اے نبی استا دین فقط امر بالمعروف نہ دے ستا دین کی امر بالمعروف ہونا یعنی المنکر دوانا دی دا ناروا و تردید او دا نیکی دعوت یقینن منگا وحی کڑتا تا لکا سنچ وحی کڑا منگا نوح علیہ السلام پیغمبران تا رسد آگئینا او منگا وحی کڑا وحی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا غی اولاد تا او عیسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام دا ایوب علیہ السلام نمخ کی کداولی ذکر دا عیسیٰ علیہ السلام مبارک اختلافات دخل کڑیر زیتو او عیسیٰ علیہ السلام او ایوب علیہ السلام او یونس علیہ السلام او ہارون علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام او ورکڑا منگ داود علیہ السلام تا زبور دا زبور تخصیص ہے وکولی ذکر بزبور کی زمنگ دا دی دین توصیف ڈیرو ورسولن و ارسلنا رسولن منگ لگلی پیغمبران قد قصصنا مالک چمنگ بیان کلی بتامانی من قبلو دا قبلون واقعی سوری مکیہ چا منگ بیان کردی پا سوری مکیہو کیو یا منگ بیان کردی پا تامانی پا وحی خفی تفسیر روح المانی وی قصصنا علیک من قبل فی سوری المکیہ او بالوحی الخفی و رسولان نور پیغمبران دی چا منگ ندی بیان کردی پا تابان دی تفصیلی پیغمبران قرآن کریم کے دے پینزیشت پیغمبران نمونہ ذکر دی دے پینزیشت پیغمبران نور دے نور پیغمبران تفصیل نشتا دل تا جوائے چھ من بیان کری تفصیلن پا سور مکیو کی او نم دی بیان کری تفصیلن پا تامانی اجمالن بیان پا وائی خفیص شوئے دی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما او خبری کروی اللہ دا موسیٰ علیہ السلام سے خبری رسولن ارسلنا رسولن منگلی گلیو پیغمبران زیر ورکہ ان کے رون کی دا پیغمبران و دراتل حکمت سرے حکمت و بیا سطر رسول اللہ پیغمبران ولی را لگل چی دا خلق و سبا عذر پاتی نشی عذر چی اللہ من دا پیغمبر نورا غلے سورة مائدہ آیات نمبر نلسم راوار نلسم دا مائدی پوشلے یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا چونو وے تاسی چما جانا من بشیر ولا نذیر چمنگ تو بشیر و نذیر نو راغلے فقد جاکم بشیر و نذیر سورۃ طہ آیات نمبر یوسل چلور درس سورۃ طہ آیات یوسل چلور درس اللہ پیغمبران ولی را لے گلی دی ولی اللہ پیغمبران را لے گلی دی دو پیغمبران را لے گلو نکتا ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلیہی کمانگ داخل حلاکڑے پا عذاب سرا مخی دراتو دو پیغمبرنا دی بخام خاویل ربنا ایز منگ ربا لولا ارسلت ایلانا رسولا ولی تانا دی را لے گلی منگ دو پیغمبر فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ چمن تابیداری کو استاد آیاتونو من قبل ان نزل و نخزا مخ کی زمان دا ذلت او دا رسوائی نا سورة قصص آیات نمبر وچ الویخ رواڑا ہوئی قصص وچ الویخ خاجی التوائی ولولا ان تصیبهم مصیبتن ولولا قولهم وقت اصابت المصیبتی چیرتا نو وینا دا دی پا وقت مصیبت کی وینا چرا لولا ارسلت ایلانا رسولا چی تا منگ دا پیغمبر ولن را لے گا که دا وینای نوی نو لما ارسلنا کا الیهم رسولا تا منگ دی خلق دا پیغمبر کڑا نوی اللہ پاک پیغمبران ولی را لے گلی دی چی دا خلق و عذر او بان ختمش رسولان پیغمبران زیر ورکہ ان کی رو ان کی لے اللہ یکونا چنشد پار دخل کو پا اللہ من حجتن حضر او بانا بعد الرسول پس دراتو پیغمبران او دے اللہ زورور و حکمتناک لیکن اللہ استدراک دے اہل کتاب و ایمان پا کتاب نرہ اوڑی لیکن اللہ گواہی کے بما پا آسمان انزل لے کا چرا لے گلے تا تا انزلو بی علمی ہی را لے گلے دا کتاب پخپل علم اللہ چرا کتاب را لے گا پخپل علم را لے گلے دا حکمتن دا کتاب ڈک دے والملائکتو یشہدون پرشتیم گوائی کئی او کافر اللہ شہیدن گوا اقنن ہا خلق چکو پر اکڑے و بندے جکڑے دلائر اللہ نے اقنن خطا دی پخطائی لرے باندے او اقنن ہا خلق چکو پر اکڑے و ظلم اکڑے تخوی پی اخروی لم یکن اللہ انہ دے اللہ لیغفر لہم بخنو کی ریتا ولا لیہدہم طریقہ او نو خودنو کی ریتا طریقہ اندلاری نو چلارو تنخی خویوزے کی بولاری کرن ملا تقریر کاو چی پل سویرات دو بونا نرم دے دی اختنا نرے دے و دو توری نا تیر دے دو چڑے نا تیر دے یو قمق الویلو بس آدی تی غرزی دلی اینما اگر پا دنیا کی پا لوی پل مائے نشا پورے وطلے او پا دناری تار مانے پورے باسے اگر ہم باتی غرزی دلی بلے و تنویلے چا مرے چا دسی نرے زی کیا نا نمانگ آگاڑا سکو دی آگاڑا بنا جا چا نپیل بسکو چلم ملم باوی اپی کردس چلم باو تسکو آگاڑا منگ سکو چا پوری وزو نو چا لارو تا اللہ نخی خودجے کی بناستی کن اللہ وی انانا پریدم دے چردان الا طریق جہنم دا جنت لار بوتا نخی مگر لار دا جہنم دا بوتا وخی چو ورزی بی فہدوهم الى سوائل جہیم لارو تا سمکی دا جہنم دا مینز لارو تا سمکی اللہ تی منگو تا سی بچ کی الا طریق جہنم مگر لار دا جہنم خالدین فیہا ہمیشہ بھی پدی کیا بدن ہمیشہ وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دے دا کار پا اللہ من احسان دا دی خلق داخلی دل ورطا دا پا اللہ من احسان دی تر دی مقام پوری دویم بابو او دریم بابو دی رستنو آیاتونو کی دے تفریح من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وکان اللہ علیما حکیما ددرمی سے آخرن باب دسرت نساء دے باب د سورت تر اختتام پورے دے و باب کی ترغیب دے اطاعت الرسول تیو رد شرک اعتقادی و بیان د عبدیت د عیسیٰ علیہ السلام سر دعا او ترغیب اتباع القرآن تا درے او پاخر دو صورت کے تنویر علامہ سبق دے یو حکم بیانی دا احکام و دا رعیتنا ترغیب بے اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جاؤکم الرسول بالحق من ربکم او دا عیسیٰ علیہ السلام پا بیان سرا رد شرک اعتقادی ذکر کئی انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاہ الی مریم ترغیب قرآن کریم تا یوصل سلورا و نمبر آیات کے یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا او یو حکم دا احکام در آیتنا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ اول ترغیب اور کئی تابعداری دا پیغمبر علیہ السلام اے خلقو یقیناً داغل تا اس دا پیغمبر فرشتے سرا الرسول کی علی پلام احدیدی مراد دی جناب رسول اللہ علیہ السلام بالحق کے لیے اظہار الحق کے یا وہ ارسال و حق کن بالحق کے راغلتا استا پیغمبر فرشتے اسرا طرف درب استا سنا فآمنو ایمان راوڑے فس ایمان راوڑے پر نبی باندے خیر اللکم دا خیرن دا خبر دا پار دا فعل محذوف دے او یا مفول فعل محذوفا یکن خیر لکم دا ایمان ستاسی دا بغور ستاسی دا پارا یا اطلبو خیر لکم و ان تک پورو کو چلے تاسی کفر پدی رسولو کی انکار جزائی محذوفا دا فلا تزروہ شیئا ضرر نبی تا حسن شیر سولے ولی پس پس قنن خاص دا اللہ پہ اختیار کری حالت چا اسمان نظم کو کری اور دے اللہ پویدن کے حکیمن حکمتنا کا دین روستا رد شرک اعتقادی پا بیان دا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام اے کتاب والاو خیانت مکوی پدین ستا سکی لا تغلو زیتے مکوی خیرت مکوی امام سیوتی در منصور کی وائی لا تبتدعو لا تغلو لا تبتدعو بدت مکوی او مولینو بدت مکوی او مویوی پا اللہ مانی ما سواد حقنا الا الحق غیر الحق اللہ باندے سواد رشتے و خبر نبلا خبر مکوی اگر رشتے خبر کم ادا یقیناً مسیح عیسیٰ زید مریم رسول اللہ استاذ دے و کلمته د الله کلمه دا پیدا دے پا کلمه دا کن مانے یا کلمه دا اللہ دا پا سابقه کتابونو کی دا دینم دے کلمه القاها چه غرزولی ودا کلمه مریم تا و روحن او روح دے منہو من جانب اللہ دا اللہ طرفنا دا اللہ دا طرفنا روح دے یا رحمت منہو دا رحمت دے طرف دا اللہ نا یا روحن پمان دا نفخن سرا پوکے کولی طرف دا اللہ نا یا روحن پمان دا برہان سرا دلیل طرف دا اللہ نا پس ایمان لوڑے پا اللہ اپا رسولان دا اللہ مانے ورسولی ہی پا رسولان دا اللہ ولا تقولو سلاسا مقولہ دا قول جملہ رازی دلتا مفرد دے اصل دس دے ولا تقولو آلہتنا سلاسا موئے چزمن آلہدری دی انتہو منشے دا تسلیس دا عقیدے نا خیر لکم اطلبو خیر لکم طلب کئی غرستاس دا پارا چگہ توحید دے اگر والے کم دے دے خبری انم اللہ الہ واحد یقیناً اللہ مددگار دے یو سبحان اللہ پاک دے چشر اللہ پار ولد خاص دا اللہ دا پار دیا غتچ آسمان کی دواز چھ بزمان کی دی او کافر اللہ وکیل انزموارا یستن کیفا یستن کیفو دا دے پمانا دا نفرت سرا پمانا دا عیب سرا لیستن کے پا چرے عیب نگنی نفرت نکے عیسیٰ علیہ السلام دا کم خبرنا چشی بندر اللہ ون ملائک چکم ملائک مقرب دی نیج دیکھ لیشو پریشتے دام دا اللہ دا عبادت نا انکار نکی ومیستن کی بنا عبادتی و چاچے اعراض کرا عبادت دا اللہ نا جزائے محذوف ادا فیعذبهم اللہ اللہ بالعذاب اور کیوں تکبر وکا فزرد اچراجم بک اللہ دیلرا الیخ بلزان یا محشر تجمیع ان تولا بشارت پس آخلق چی ایمان را وڑے اعمال کردنے کو فیوفیہم پس پورا بور کردے تو اجور ہم سوابون آئے دے و زیاد بکی دے اللہ زیاد بکی اللہ دیلرا من فضلی دخبل احسان نا تخویف اور جہاں خلق دی استن کپو چھ اعراض اکڑ دے استن کپو اعراض اکڑ دے بدی گن لے اللہ عبادت تکبر اکڑے پس عذاب بولو اور کی عذاب درناک اور بے بنمی زی دی پارا من دون اللہ سوال اللہ نا دوسو نے امدادی ترغیب قرآن کریم تا قرآن دزدکو پوشلے واپس خپل کلی تلاڑے نو خلق را جمع کا و تیو ایماندارو تاسو راشی ما یو رنا دا زان سرا وڑی دا اور آزی چی دا رنا تاو ستاو خیما خلق برازی ستاس تڑی مشی خوار مشی لا پخیر رالی لا تا توی پخیر رالی آو سی وز خر آلما را توی وا چه تتلی وی تا چه بیان دا وڑه ده تا چرا وڑی دی نو جواب توکا چه ما یو رنا دا زان سرا وڑه لاتینو نمیرا وڑی دی دیوی میرا وڑی دی او بلپون او رادو نمیرا وڑی دی نو که دا چا کورونو که تیاروی نو تاسو چوخ مقرر که چه رنا لدر کمان خلق بطول را جمع شی را گون شی متبوت آیات شروع کیا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا وی قرآن کریم رنا دا کد قرآن کریم علم دسرو او عملم پکاونو پر رنا کی بروانے ہوئی او کد قرآن مانے معاملو نکنو بطور تیارکی بروانے ہوئی بقایا یو سڑے دے چھ خبر کئی یو دلیل و سرنی ناغ سڑے شرمی گی پا موقع کی وی رازی ورنو چھ دا خبر و دلیل لتا و غیما اے خلقو اقنند آغل تاس دا برہان دلیل دا طرف در افستاس نا منگلا لے گلتا اس رنا سرگن بشارت پساخل چیمان راوڑے پا اللہ مانے منگولی لگولی بیہی پا دے برحان مانے دا قرآن مانے پزر دے داخل وکی اللہ دے لرا پی رحمت پا مہربانے کی منو دخپل دربنا وفضلین پا احسان کی خودن بو کی دیتا الیہی پا طرف پل مانے صراط مستقیم اللہ را برابرا سورت ختمی دا سورت پاخر کی دا احکام و درایت نا یو حکم بیانی کی چاہتا مسئلہ دا میراث ہوئی تپوس کا استانا کل کلا پسوال کے مسئولان ہو حضب شی زکب جواب کی اگر ذکری کل جواب کے مسئولان ہو حضبی زکب سوال کے اگر موجود ہے سوال کے مسئولان ہو حضب کرے دا جواب کی روز اشتا یوبتیکم فی الکلالا تپوس کے استانا بارد کلالے کے وہ تو پیغمبر اللہ فتو در گیتا سب بارد کلالا کے داخل کی استفتا کے اللہ پل مفتی دے یہ نمرون حلقہ یو سڑے مرشو دا چنگ سڑے دے لے سلا چنس داغے پر بچی بچی الا نشتا اور تقدیر دا چ ولا والد ہو ولا والد لہو لارم نشتا دے رسو کے چوک پاتی وہ لہو اختن ددی مڑے پارا یو خور دا مال بے نم کو نمبلا خور واخلی فلاح نسو ماتر کا دید پار نیم ہاگ مال لے چکم پریخی وی و ہو یا رے سوہا خز مڑش کلا لئی یورو رے پاتے دے ٹول مال بے داورور وی سی و ہو دا سڑے یا رے سوہا میراس تیوڑی کنوی دے پارا والا دا خجی کچیرتا دو خوین دی پا انکانا تس نتینے کچیرتا وی دعا پلا ہما سولو سانے دے پارا دو برخی دی دا آگ مال نچ پریخی وی سولو سان دو برخی وہ انکانوں کی چرتوی دگا ورسا اخوتن خوین دے ورنا اخوتن اطلاق خوین دے ورنا رجالن سڑے و زنانا سو رونا دی او چے خوین دی دی فلیز زکرے مثل حضلن سین دنارین پس نارین دا پارا پا مثل دے حصے دا دو جنکو دی دا دو خوین دو دی یو بین اللہ لکم بیان کی اللہ تاسو تا انتزلو کراہیت انتزلو اللہ بد گنی گمراہ کول استاسی اللہ پر سمانے پویدن کے دے سورت کی امور انتظامیہ دا معاشرے بیان شو اور سورت کے شپاڑ اس احکام درائیت اور نہ احکام درائی اور رائیت ویا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا لکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشعر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا عامین البیت الحرام ابتغوا فضلا من ربکم ورضوانا واذا حلفتم فاصعدوا ولا یجمنکم شنآن قوم ان صدوا عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنسي وحد وما تنسب الا ما زكيتم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله بلا في الخاسرين ولن عمد أقمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم لغاية أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سودا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إنما الذين أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لأنهم جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا ولا تزال تطلع على قليل منهم فاعف عنهم واستغفر الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بغضوا إلى يوم القيامة وسبقنا بهم إلا بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بينكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهدي الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه من هو من في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقال اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما اليه المسير يا ليت قد جاءكم رسول بينكم ما رافت من رسل ان تقول ما كان بشير من الدين فقد جاءكم بشير من الدين والله على كل شيء قدير واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا ما آتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فجاء أخذتم بينكم غالبون وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين قال يا موسى إلا أن ندخلها أبدا ما دام فيها فصفا أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال بينها محرم علي عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعصوا القوم الفاسقين سورة مائدة دے یو نم دے مائدا دے نم دے سورت العقود لگور پسی دے آیات کی وی اوف بالعقود دے سورت درم نم دے سورت المنقذہ پہ ترتیب کی پینزم سورت دے دے نمخ کی چلور سورتوں نے ختم شو فاتحہ بقرہ ال عمران نساء او پا نزول کی دا سورت پا آخرنو سورتنو کی دے یوسل دولسم سورت دے دا سورت فتح نروست نازل دے دا سورت مناسبت دا ما قبل سرا مخی سورت کی امور مسلحہ دا معاشری ذکرو پا دے کی امور مسلحہ دا طعام ذکر کئی دا چکاک او دا خوراک دا خوراک او دسکاک دا پارا امور مسلحہ چو خوریچ کے نو چشے با خوریچ سبچ کے مخینی صورت کے قبائح دا یہودی و او شرک دا نسواراو پا دی صورت کے منع کئی دا غی دا موالاتنا یہود دا نسواراو سرا دوستانا مکوئی المنعو عن موالات الیہود و النسوارا د سورت نساء پا آخر کے رد و شرک اعتقادی او پا ابتدا دی سورت کے رد و شرک فعلی دے او دا دوان و شرکن و رد یو زیل راوڑ چی دا شرک نا مکمل براعت رشی مخکینی سورت کے ظلم دا یہود و ذکر کو چی دا سبب و دا تحریم نو پا دی صورت کی مسلمانان منی کئی دا ظلم نا خبردار مسلمانانو چی ظلم اونا کئی پا آخر دا صورت نیسا کیویل یبین اللہ لکم انت دلو پا دی کی بیان حاق بیان دے چی پاگی سا نجات رازی سڑے پی خلاصی گی داود صورت مسلط الہل والحرمت مسلط الہل و دا حرمت بیانی گی وشولے حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ اغیتا سے تبلیغین داغلو تبلیغین و تل مولانا صاحب منگ پر تبلیغ کی خلق و دسی صحیح شہی نہ کھیو کہ ڈوڑئی تکے نے ڈوڑئی بتسنگا خورے بسم اللہ بوے کے نے بہت اچنگا چنگ بے خورے شیخ صاحب تیولا آو تاسو دا دا خیوئی خوزو تا دا خیم چی بسم اللہ پا کما ڈوڑای مانے وی نو دا ڈوڑای دا چنگ ڈوڑای دا حلال دا که حرام دا نو زو تا دا ہیلو دا حرمت مسئلہ ذکر کوم چی حلال شی مانے بسم اللہ ہوئے دا سنج ڈوڑای تا کین پا حرام مانے بسم اللہ وی کافر نشی زو تا دا آغا چیز بیان کوم چی دا سڑے پی دا کپر نخلاسی گی زم چې په حلال شي بسم الله و غره چې په حرام باندې بسم الله و نه وي نو داوود سورت مسله د هیل او د حرمت بیانېږي د سورت خلاصه سورت کې لس بابونه دي لس بابونه اولنې باب د پنځه آیاتونو کې ده او په دې کې رد ده د شرک فعلی دویم باب یولسم آیات پوری دے پاگی کی بیان د امور مصلحہ ہو دے دریم باب نولسم آیات پوری دے پدی کی مثال دے نقض العہد چلورم باش پگیشتم آیات پوری دے اور پدی کی تکاسل د بنی اسرائیل ذکر کئی پینزم باب چولیختم آیات پوری دے پدی کی انتقام دا ظالم نہ دے او امور مصلحہ و ترغیب الجہاد دے شپگم باب پنزوستم آیات پوری دے او پدی باب کی زواجر و قباحتنا دا یہود و دا منافقین و بیانی گی خجی او بیان دا کتب سلاسہ و دا دری کتابونو وم باب شپک پنزوستم پوری دے او پا دے کی منع کئی دا موالاتو دا یہود دا نسواراونا او آتم باب شپک شپیت پوری دے پا دے کی علل بیانی دا آدم الموالات علل بیانی او نہ ہم باب شپگا تے نمبر آیات پورے دے ترغیب تبلیغ تا او مسائل تبلیغی بیانی او لسم باب دا شپگا تے آیات نروستا تر آخر پورے دے او پدی کی بے رد دا شرک فعلی دے او رد دا شرک اعتقادی دا دا مکمل باب خلاصہ دا سورت خلاصہ دا امتیاز سورت ممتاز دے پرد تحریمات غیر اللہ سرا او پا سورت کی تفصیل دا حلال و دا حرام ہو دے او پا سورت کی ترک دا موالات دے دا اہل کتاب اسرا او پا سورت کی مسائل خمسہ تبلیغیہ ذکر کی گی او پا سورت کی کفر دا یہود دا نصارا ذکر کی او داغے عقائد او پا سورت کی کفارہ دا قسمی تفصیلن ذکر کرے دا او پا سورت کی اغا واقع دا جام چہ دا جام کم واقع دا اغا واقع ذکر کئی دا دا سورت امتیاز دے دا سورت ربط دعوی خلاصہ امتیاز دا ذکر شو پا سورت کی چلور مسائل لیلی بیانی گی محرمات الہیہ چھ اللہ کم چیزونا حرام کری دی داغی ذکر تحریمات العباد چھ مخلوق حرام کری دی او نظر للہ منخت جکید اللہ پنم مانے او نظر دا غیر اللہ دا اللہ دن سوا دا بلچا پنم مانے نظر دا ہر قسمہ اسلامی کیسٹ دا پارا زمانگ دا دکان پاتا یاد ساتھ ای اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز